کالا د یاد کې تیری گمبان خدای خبر ستا هم یادې گمبان زل کلمر چې دا زړې مزدګار سه بتر شمال گمبان کالا د یاد کې تیری گمبان خدای خبر ستا هم یادې گمبان زل کلمر چې دا زړې مزدګار تیر شمل وی گمبا شوم چې فنا در نل ډیر خرم شوم چې فنا در نل ډیر خرم آه شوم چې فنا در نل ډیر خرم شوم چې فنا در نل ډیر خرم حدن دیو رو رو هری گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا کال د یاد کې تیری گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا لا کل ورکړم مجاهد مینې لا کل ورکړم مجاهد مینې لکلی ورکڑم جاہدی منی دگڑنگی کی اسی گمبا خدای خبرستا ہم یادی گمبا زلکل مرچید زیڑی مزدگار سی پتیر شملوی گمبا کالا دیاد کی تیری گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا چې شم د خدای در کې کابل ورزما چې شم د خدای در کې کابل ورزما چشم د خدای تر کې کابل ورزما درد خوشحال يم خندې گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا کالا د یاد کې تیری گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا زم پستر کو کې خو اوړې راوړې زم پستر کو کې خو اوړې راوړې چستل مو کې غړې گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا کالا د یاد کې تیری گمبا خدای خبر ستا هم یادې گمبا زل کل مر چې د زړې مزدګار سپ تیر شمل وی گمبا انقلاب ډیر کړو لر یو لبلنا کې لړ ډېر خړا لري ول بل ویا دیکھ زلطا در الوی گمبا خدای خبرستا ہم یا دی گمبا زلکل مرچید زیڑی مزدگار آسی بطیر شم الوی گمبا کالد یاد کی تیری گمبا خدای خبرستا ہم یا دی گمبا زلکل مرچید زیڑی مزدگار آسی بطیر شم الوی گمبا زیاء الحق زکا خو خوام تنہائی زیاء الحق زکا خو خوام تنہائی اور حق زکا خوان خوان تنہائی غم سر خاند جڑی گمبا خدای خبرستا ہم یادی گمبا مزل کر مرچید زیڑی مزدگار آسی بطیر شمالوی گمبا کالد یاد کی تیری گمبا خدای خبرستا ہم یادی گمبا زلکل مرچید زیڑی مزدگار آسی بطیر شمالوی گمبا زلکل مرچید زیڑی مزدگار آسی بطیر شمالوی گمبا